इकतीसवां सर्ग। अहंकार से अर्थहानि और अनर्थ प्राप्ति कहकर दामादी की सत्ता और असत्ता का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए हे महामती श्री रामचंद्र जी, आपको सरलता से समझाने के लिए दामव्यालकटन्याय आपका न हो, ऐसा मैं कहता हूँ। एक विवेक का अनुसंधान न होने से चित्त इस प्रकार की आपत्ति को अनंत जन्मरूपी दुःख के लिए अनायास ग्रहण करता है। दो, कहा तो देवताओं का विनाश करने वाली शंबरासुर की सेनाओं का सेनापतित्व और कहा वनाग्नि के ताप से तपी हुई कीचड़ राशि में जीर्ण शीर्ण मलिनता। भाव यह कि पहले की निर्भिमानिता से पीछे के अभिमान में फलतः बड़ा अंतर है। तीन, कहाँ देवताओं की सेना को भगाने वाला वह महान धैर्य और कहाँ किरात राज की क्षुद्र सेवकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार, कहाँ निरहंकार चिन्मय सत्व की उदार धीरता और कहाँ मिथ्या वासना के आवेश से अहंकार की कुकल्पना। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार शाखाओं के विस्तार से गहन चारों ओर फैली हुई भौंरों से भरी हुई संसार रूपी यह विशलता अहंकार रूपी अंकुर से ही आविर्भूत होती है। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अपने अंतःकरण से अहंकार को प्रयत्न पूर्वक हटा दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी भावना कर सुखी होइए। भाव यह कि जड़ दृश्य में सर्वत्र चिंता का ही दर्शन होता है, अतः उसमें अहंत्व का योग नहीं है। अहंकार आदि सबके साक्षी दृष्टा स्वरूप में अभिमान रूप धर्म का संभव न होने से अहंत्व हो नहीं सकता। दृष्टा और दृश्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए अहंत्व का आश्रय कुछ भी नहीं है। ऐसी यथार्थ रूप से भावना कर सुखी होइए। सा अहंकार की अनर्थ हेतुता कहकर वह पुरुषार्थ का विघात भी करती है, ऐसा कहते हैं। अहंकार रूपी मेघ से आच्छादित आनंदकर्ष तीनों तापों से रहित पुरुषार्थ रूपी चंद्रमंडल अदृश्य हो गए हैं। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार माया के महात्म्य से दानव बने हुए दाम व्याल और कट ये तीनों यद्यपि जन्म मरण प्रवाह की सत्ता से रहित थे तथापि अहंकार रूपी पिशाच से पीड़ित होकर जन्म मरण प्रवाह की सत्ता को प्राप्त हुए। नौ, हे श्री रामचंद्र जी, इस समय वे काश्मीर देश में गहन वन की तलैया में सेवार के टुकड़ों के अभिलाषी मत्स्य रूप से स्थित हैं। दस असंतोपी गतास सत्ताम, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी उसकी अनुपत्ति की शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में असत वेदाम आदि कैसे सत्ता को प्राप्त हुए, यह कृपा कर मुझसे कहिए। ग्यारह पेज नब्बे स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अपने विशेष अभिप्राय को कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी पहले श्री रामचंद्र जी की शंका का स्वीकार कर उसका परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। सत्य वस्तु कहीं कभी भी कुछ भी असत नहीं हो सकती, किंतु सत ही सूक्ष्म आविर्भाव से बृहत होता है, वही उसकी उत्पत्ति है। बृहत तिरोभाव से सूक्ष्म हो जाता है, वही उसका विनाश है, यह भाव है। बारह, भले ही ऐसा हो पर ऐसी अवस्था में अनात्म वस्तुओं में सत्ता और असत्ता के विभाग का निरूपण ही करना कठिन हो जाएगा, ऐसा कहने वाले श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, कौन वस्तु सत है अथवा कौन असत है, यह बतलाइए, मैं भली भांति दृष्टांत से ही आपको समझाऊंगा। तेरह वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, ये हम लोग सत होकर ही स्थित है, असत भी दाम आदि सत है, ऐसा आप कहते हैं। भाव यह है कि हम लोगों की सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है, माया मात्र होने से दाम आदि की असत्ता स्वयं आपने ही कही है, फिर पूर्वापर विरुद्ध उनकी सत्ता आप कैसे कहते हैं, कृपया बतलाइए आपका क्या अभिप्राय है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि व्यावहारिक प्रमाणों के व्यवहार योग्य होने के कारण हम लोगों के शरीरों की आप सत्ता मानते हैं, तो दाम आदि की भी वह सत्ता समान ही है। यदि तत्वज्ञान से बाध्य होने के कारण या दुर्निरूपणीय होने के कारण असत्ता कहते हैं, तो वह भी उनकी हमारे तुल्य ही है। इसलिए मेरे कथन में कुछ विरोध नहीं है। इस आशय से वशिष्ठ जी उत्तर कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे दाम आदि मृगतृष्णा के जल के प्रवाह के सदृश मायामय होने से असत्य होते हुए भी सत्य के सदृश स्थित हैं, वैसे ही देवता, असुर तथा दानवों के सहित ये हम लोग भी असत्य होते हुए ही बोलते हैं, जाते हैं और आते हैं। 15-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न में अनुभूत अपना मरना जैसे अलीक अवास्तविक है, वैसे ही अनुभूत होता हुआ भी असद्रूप आपका भाव राम शरीर भाव अलीक ही है और मेरा भाव वशिष्ठ शरीर भाव भी अलीक ही है। 17 जैसे मरा हुआ अपना बंधु स्वप्न में दृष्टिगोचर भी हो जाए तो भी यह मर गया है, ऐसा यदि ज्ञान हो तो वह असन्मय ही है, वैसे ही अनुभूत यह जगत भी असन्मय ही है। 18 जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, वह अत्यंत मूढ़ है, उसके प्रति यह जगत की असत्यता का कथन सुशोभित होता ही नहीं। परमार्थ तत्व के विचार के अभ्यास के बिना जगत सत्य है, इस अनुभव का अपलाप उदित नहीं होता। 19 इसी प्रकार पूर्वोत्पन्न कुसंस्कारों का नाश शास्त्रार्थ तत्व के अभ्यास के बिना उदित नहीं होता, ऐसा कहते हैं। हृदय में आरूढ़ हुआ जो निश्चय प्राप्त हो गया, इस लोक में कभी किसी का भी वह निश्चय शास्त्राभ्यास के बिना नष्ट नहीं होता। 20 अतएव अंधिकारी पुरुष में उपदेशवचन उन्मत्त के प्रलाप के तुल्य होने से अज्ञ और अभिज्ञ दोनों के उपहास के योग्य होता है, ऐसा कहते हैं। यह जगत असत्य है, ब्रह्मा सत्य है, ऐसा जो अंधिकारी के प्रति कहता है, उन्मत्त और विमूढ़ पुरुष भी उसका उन्मत्त के तुल्य उपहास करता है। 21 766 पेज 91 सर्ग 31 767 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि अज्ञों को उपदेश न दे और अज्ञों के साथ अज्ञचेष्टा से ही ज्ञानी भी व्यवहार करे तो वह भी अज्ञ ही हो जाएगा। ऐसी अवस्था में अज्ञ और ज्ञानी की एकता हो जाएगी, ऐसी आशंका पर कहते हैं। जैसे मदिरा के नशे में मत्त और नशे से रहित पुरुषों की अंधकार और प्रकाश की एवं छाया और प्रकाश की एकता नहीं हो सकती, वैसे ही बोध विषय में अज्ञ और ज्ञानी की भी एकता यहाँ नहीं हो सकती। 22 इसलिए भी अज्ञ को उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे शव अपने चरणों से भ्रमण नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञ पुरुष को चाहे कितने ही अधिक प्रयत्न से क्यों न समझाइए, तथापि वह भीतर मन बुद्धि आदि के भेद से और बाहर रूप रस आदि के भेद से अनुभूत द्वैतरूप अर्थ का सत्य अधिष्ठान में नेति नेति से बाध नहीं कर सकता और अध्यस्त पदार्थ के बाध के बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बोध का उपदेश देना व्यर्थ है। 23 तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इस श्रुति से ज्ञान में अधिकार की सिद्धि के लिए तप आदि का विधान है, इसलिए भी तप उपासना आदि से असंस्कृत अज्ञ उपदेश के योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मा है, ऐसा उपदेश देने के लिए अज्ञ योग्य नहीं है, क्योंकि तप विद्या आदि का अनुभव न होने पर यानी अनुभव प्रयुक्त संस्कार न होने पर इस अज्ञ ने संसारी देहात्म भाव का ही अनादिकाल से अनुभव किया है, कभी भी असंसारी आत्मभाव का अनुभव नहीं किया। 24. तब कहाँ पर उपदेश वचन सुशोभित होते हैं, इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, यह उपदेश वाणी अपने प्रबुद्ध के विषय में ही सुशोभित होती है। जो पुरुष पूर्ण प्रबुद्ध हो गया, उसको तो अस्मि मैं हूँ, इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से परामर्श करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश के योग्य नहीं है। इस ग्रंथ के आरंभ में कहा भी है, नात्यंतमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रेऽधिकारवान्, अर्थात वह जो न अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वह इस शास्त्र में अधिकारी है। 25. वर्टिकल बार मैं हूँ, यह बोध करने की शक्ति न होने से जैसे अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यार्थ बोध में पूर्ण ज्ञानी का अधिकार नहीं है, वैसे ही निषेध्य वस्तु के न होने से नेति नेति इस अभव वाक्यार्थ बोध में भी ज्ञानी का अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। यह सब शांत परम ब्रह्मा ही है, ज्ञानी इस प्रकार अनुभव करता है। उसकी अपनी अनुभूति का अपलाप कौन कर सकता है? वर्टिकल बार 26. वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे सुवर्ण में अंगूठी के अपलाप की तरह अहंकार का ही ब्रह्मा में अपलाप ज्ञानी क्यों नहीं करता है, तो इस पर कहते हैं, आत्मा में परब्रह्म से अतिरिक्त स्वर्ण में अंगूठी आदि के समान प्रातीतिक भी अहंपद वाच्य ज्ञानी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आत्मा में अज्ञ आदमी के समान विशिष्टता भ्रांति से भी नहीं है, जिसमें विशेषण का अपलाप किया जाए। 27. वर्टिकल बार पेज 92. स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ज्ञानी की दृष्टि से जगत की तरह अज्ञानी की दृष्टि से परमार्थ भी अत्यंत असत है, इसलिए उसे परमार्थ तत्व का अस्तित्व समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, ऐसा कहते हैं। मूढ़ पुरुष आत्मा में पंचभौतिक कार्य कारण मात्र से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, इसलिए अंगूठी की बुद्धि में सुवर्ण की तरह अज्ञानी में परमार्थता नहीं है। 28. उक्त विषय को ही संक्षेप से स्पष्टत्या कहते हैं, मूढ़ मिथ्या अहंकारमय है और ज्ञानी एकमात्र सत्य तत्वमय है, इन दोनों के स्वभाव का अपलाप कहीं पर कोई भी नहीं कर सकता, जिसका जैसा स्वभाव रहता है उसमें उसका अपलाप कैसे हो सकता है। पुरुष का मैं घट हूँ यह वाक्य उन्मत्त प्रलाप नहीं तो और क्या है। 29. 30. वर्टिकल बार जिसे अन्य आत्मा का संसारी देहात्मा का निश्चय है, उसे अन्य आत्मा का असंसारी आत्मा का उपदेश तो व्यर्थ है, इसमें दृष्टांत देते हैं। ये प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे वशिष्ठ राम आदि देहरूप से प्रसिद्ध हम लोग एवं दाम आदि शास्त्र दृष्टि से भी सत्य नहीं है, वे और ये हम लोग विद्वदनुभव दृष्टि से भी सत्य नहीं हैं। हम लोगों का संभव है ही नहीं, यानी यौक्तिक दृष्टि से भी हम लोग असत्य हैं। 31. तब क्या सत्य है, उसे कहते हैं शुद्ध सर्वगत शांत निर्विकार चिदाकाश ज्ञान के समान शास्त्र दृष्टि से भी सत्य है, विद्वानों के अनुभव से भी सत्य है और यौक्तिक दृष्टि से भी वही अंतरहित उदय से युक्त है। 32. सारा जगत उपर्थ हो गया, शंका क्या ऐसा उपर्थ हुआ कि शून्य ही शेष रह गया, समाधान नहीं शून्य रहित उपर्थ हुआ, शंका तब उपर्थ कैसे हुआ, समाधान सर्वशून्य की तरह न कि शून्य ही सन्मात्र पूर्ण भाव से स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, उस चिदाकाश में ये अपनी अन्यथा रूप से प्रथारूपी सृष्टियां शोभित होती हैं। 33. जैसे तिमिर रोग से पीड़ित आंख वाले पुरुष की स्वाभाविक ही दृष्टियां केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह मालूम होती हैं, वैसे ही उसमें ये सृष्टियां शोभित होती है। 34 वह सत्यात्मा अपने आत्मा को जिस जिस प्रकार से जानता है ठीक उसी प्रकार से एक क्षण में अनुभव करता है। इसलिए सत्यात्मा के दृष्टिबल से असत्य वस्तु भी एक क्षण भर में सत्य सी हो जाती है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि सत्यात्मा के दृष्टि बल से असत्य भी सत्य हो जाता है तो जगत का क्या स्वरूप है इस पर कहते हैं। इसलिए तीनों जगतों में न कुछ सत्य है न असत्य है। चेतन रूप आत्मा जिसको जैसे जानता है वह उस प्रकार उदित होता है, इसमें संदेह नहीं। 36 जैसे दाम आदि उत्पन्न हुए हैं वैसे ही हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं के प्रति सत्य असत्य की कल्पना क्यों? यह अनंत चिदाकाश सर्वगामी सर्वव्यापक और निराकार है। जो चिति अंतःकरण में जैसे उदित होती है वैसे ही वहां पर प्रतीत होती है। जहां पर संविद्दामादि के रूप से स्वयं ही विकास को प्राप्त हुई वहां पर वह वैसे आकार के अनुभव से वैसी ही। 768 पेज 93 सर्ग 32 769 श्री योगवासिष्ठ महारामायण बन गई। 37-39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जहां पर हम लोगों के स्वरूप से संवित स्वयं उदित हुई वहां पर वह वैसे आकार के अनुभव से वैसी ही बन गई। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे मरुस्थल की सूर्य किरण के ताप की मृगतृष्णा रूपता होती है वैसे ही अपने स्वप्न के तुल्य चिदाकाश के शून्य शरीर का चिदाकाश ने ही जगत यह नाम रख छोड़ा है। 41 जगत के विषय में जागरूक बाह्य पदार्थ ज्ञान रूप जो चिदाकाश है उसका उसी ने दृश्य नाम रखा है। अद्वितीय प्रकाश रूप अपने आत्मा में सोया हुआ यानी बाह्य उपलब्धिरहित जो चिदाकाश है उसका उसी ने मोक्ष नाम रखा है। श्रुति भी है, यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत। जिस अवस्था में द्वैत सा होता है उस अवस्था में अन्य को अन्य देखता है। जहाँ पर सब इसका स्वरूप ही हो गया उस अवस्था में कौन किसको किससे देखे। 42 ये तो दूसरे को समझाने के लिए दो अवस्थाएं सादृश्य की कल्पना से कही गई है। वास्तविक जो स्थिति है उसे तो अब कहते हैं। वह चिदाकाश न तो कभी सोया है और न कभी जागा है, चिदाकाश ही दृश्य जगत है ऐसा आप निश्चय जानिए। 43 जब एकमात्र चिदाकाश ही दृश्य है तब सृष्टि और मोक्ष का भेद ही न रहा ऐसा कहते हैं। निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण है। घट कलश पर्याय शब्दों के समान इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न नहीं है। 44 जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र केशों का वर्तुलाकार गोला सा देखता है वैसे ही अज्ञानोपहित आत्मा स्वयं अपने परमार्थ और जगत यों दो रूप जानता है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। किंतु वह केशों का वर्तुलाकार गोला कुछ भी नहीं है, वह दृष्टि ही वैसी स्थित है। इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है, यह चिदाकाश ही इस प्रकार इस रूप से स्थित है। अध्यारोपदृष्टि में सर्वगामी चिदाकाश में सबका आरोप हो सकने से सर्वत्र यथानुभूत यह सब है। अपवाद दृष्टि में तो यह अनुभूत कहीं पर कुछ नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकारों में यह जगत भेदरहित अतेव अद्वितीय सत्पूर्ण है। इसलिए आप भी शोक भय और भेद का त्याग कर पूर्ण होइए। 46-47 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्फटिक शिला के मध्य भाग के समान शून्याकार प्रतीत होता हुआ भी घन शांत निर्मल महाचिति का यह रूप उसमें प्रतिबिंबित वन नगर नदी आदि के स्वरूप के समान है नहीं है। इस दृष्टि में तो कहीं नहीं है और जो प्रतिभान मात्र से है वह चिद्रूप ही स्पष्ट रूप से वैसा भासित होता है। 48 इकतीसवां सर्ग समाप्त।